राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय मंगलवार विक्रम संवत 2059 28 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण क्या ये संसार जड़ है नाशवान है संसार नाशवान है हाँ। इसको नाशवान देखें या वास्तव सर्वम देखें नाशवान देखो अरे मैं आकर्षण बैठा इन्हें रुपया पैसा में आकर्षण है तो इनको नाशवान देखो एकदम नाशवान और भगवत स्वरूप देखे तो पूछा करो चुपचाप दोनों बात है नाशवान है इसमें कोई फर्क नहीं है परम भगवत स्वरूप है वो भगवत नाशवान अविनाशी सब भगवान दोनों बातें हैं दोनों संसार में अगर आकर्षण होता तो नाशवान और महान भयंकर है ये अगर अच्छा लगता है मीठा लगता है शुद्ध सुहाता है तो भयंकर राक्षस है असुर ये सदा देख लो और मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं बस फिर कोई बात नहीं फिर डर की बात नहीं है ऐसा जो अच्छा लगे रुपया अच्छा लगे मान बढ़ाई अच्छा लगे ये सुंदर लगता है तो भयंकर है बहुत भयंकर है अच्छा लगना पड़ा ही भयंकर है अच्छा नहीं लगे तो कोई हर्ज नहीं कोई दोष नहीं अच्छा लगे तो बहुत भयंकर है बहुत अहित करने वाला है आपका नुकसान करने वाला है ये बात है आप राम नाम पर कहते हैं कोई बहन पूछ रही है कि आप राम नाम पर जोर देते हैं मेरे पंचाक्षर मंत्र का जप का स्वाभाविक है तो कौन सा जप करूं मैं कोई करो जो आपको अभ्यास है उसको ही करो जरूर नहीं राम नाम के आपका जो अभ्यास है वही करे बिल्कुल सज्जन लिख रहे हैं कि मैं 7 दिन से आया हूँ मुझे बड़ा आनंद आ रहा है तो मुझे नौकरी पर जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ मेरे संबंध में समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे रो रहा है आप गए यहाँ अगर लाभ दिखता है तो जाओ मत में मिल जाए तो जाओ मत यहाँ अच्छा दिखता है तो करो सत्संग करो फायदा नहीं हो जाने में नुकसान तो नौकरी है नौकरी पे काम करता है नौकरी है उसकी नौकरी पे जाएंगे नहीं जाएंगे मेरे वहाँ आप गए अगर काम बिना नौकरी चलता है तो बच जाओ नौकरी भी जब काम नहीं चलता हो तो न जाओ आपका काम अगर चलता हो तो मत जाओ कोई बात नहीं जानकर नौकरी को मत त्यागो फिर त्याग हो जाए तो परवाह नहीं अपना त्याग हम सेवा करते हैं तो हमारे स्वार्थ भाव प्राय बना रहता है स्वार्थ भाव कैसे छूटे स्वार्थ भाव कैसे छूटे सेवा में स्वार्थ रहता है सेवा में स्वार्थ नहीं रहता सेवा करते हैं तो सेवा का काम स्वार्थ भाव बना रहता है सेवा भाव होगा तो स्वार्थ भाव नहीं होगा, स्वार्थ भाव होगा तो सेवा नहीं होगी। एक होगा तो होगा, एक नहीं दो नहीं होगा। सेवा भाव होगा स्वार्थ का त्याग होगा, और सेवा भाव नहीं होगा तो स्वार्थ होगा तो सेवा नहीं होगी, सेवा बिल्कुल नहीं होगी। स्वार्थी स्वार्थी सेवा नहीं कर सकता, सेवा करता है स्वार्थ भाव ठीक तो नहीं होता है, प्रश्न दोनों लिखेगा। आपको अच्छे हृदय से परमात्मा में रहना चाहिए और सब काम होगा, ऐसे होता रहेगा। मेरी तो ये प्रार्थना है, कोटिंग तक तो आए सुन रहे थे, करोड़ काम बिगड़ते हो बिगड़ो भगवान सुन दो, सब काम ठीक होगा। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, जैसी हालत में हो वैसे ही सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक होगा। बात यह है सच्चे हृदय से लग जाओ काम हो जाएगा। जन हरिया काय कसु करे करावे नाय काय करियो बापरो मन के दुखे माए, खाता काम नहीं है सूर्य भीतर काम है, अपने लग गया बाजार में लग गया, अनेक होश है स्वार्थ होश है मत हो, अपने तो भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा, थोड़े सब बाद में ठीक हो जाएगा। छूट भी तो पहले चाहिए, फिर लग जाओ लग जाओ लग ही जाओ, ऐसी बात है काम ठीक हो जाएगा। अब आज भीड़ उड़ दी है, सच्चे हृदय से लग जाओ तो काम ठीक हो जाएगा एकदम। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए और काम बिगड़ेगा नहीं, सब सुधरेगा। हृदय से सच्चाई चाहिए, भगवान सब काम को भरपूर्ण करता है। कायर मत हो, जन है कायर कसु करे खराबे नाए, कायर कर दो माँ करो मन ये दोगे माए, है सूर भी काम है कायर काम नहीं। दुख को स्वीकार करो आनंद से, खूब खुशी से स्वीकार, दुख वो दुख सुख में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, आनंद सच्चे हृदय से लग जाओ। सच्ची बात है कायर का मनता हो, कायर कुछ करने सुधार सूर्य बीता से काम करो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। हम तो कहते हैं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बस ये भजन करे, एकांत बैठ जाए खूब धुन लगा दे, गंगा जी किनारे जाए धुन लगा दे, कमरों बंद करे धुन लगा दे, सब काम ठीक हो जाएगा। पर सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, इतनी कृपा करो। मन शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, धन कर्म के लिए मिला, सच्चे हृदय से लग जाओ। जो साधु हो गए और लुगाई मर गए, बेटा पोता मर गया, आनंद हो गया, भजन में रह जाओ ठीक हो जाओ, घर वाले मर जाए तो परवाह नहीं, पर सच्चे हृदय लग जाओ तो परवाह, क्यों कोई फायदा नहीं। मरोर में जीता रहो, आपका बाधक नहीं है, आप बाधक बना देते हो बात हो जाता है। सच्चे हृदय से लग जाओ, मरे तो मरने दो, सब काम ठीक हो गया, सब काम ठीक हो गया एकदम। सच्चे हृदय से लग जाओ ऐसा तो हो गया, विधवा हो गई, हमारे बेटा है, मैंने क्या रह गया बाकी, करता है कोई करता है, छोड़ो रोटी मिले चाहे न मिले पर वह नहीं, आप सच्चे हृदय से भगवान पर लग जाओ, सब ठीक होगा, प्रबंध हो जाएगा, बहुत बढ़िया एकदम। आप करते हो ऐसा नहीं हुआ, जैसा ऐसा हुआ बढ़िया। एक ही बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक हुआ, सब ठीक हुआ, ये बात है। कायर कसू करे करावे ना है, कायर खड़ियो बापरो मन के दुखे माए करता, वो क्या करेगा। फिर बिना काम है, कायरों का काम नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ, सब काम ठीक हुआ, ये बात। शरणानंद जी जा रहे थे वृंदावन से एक तरफ, तो बीच में नदी के किनारे ऊंचे से चल चल रहे थे, वो ढिस्सा टूट गए पानी में गिर गया, दिखता है नहीं, लकड़ी छूट गई हाथ से, पानी में पड़ गया हाथ पर, सीधे जो पड़े लगा सब किनारे ले गए, किनारे लकड़ी मिल गई, क्यों मिलता है सब, दुख नहीं हुआ, भगवान का भरोसा। सूर भी जाओ सूर, सूर भी था भीतर गया तो फिर पवा नहीं, सब काम ठीक हुआ, सच्चे हृदय से लग जाओ, काल में बताओ बढ़िया प्रबंध हुआ, बढ़िया काम हुआ, सब बढ़िया। सच्चे हृदय से लग जाओ, सब ठीक हुआ। और बोलो क्या सुना है बताओ, जगह विधवा हो गई, जगह कुमारी है, जगह कोई काम धंधा है, पर क्यों नहीं लग जाए, एक भगवान लग जाए परवा नहीं, दुनिया मात्र उलट जाए तो परवा नहीं, अपने क्या मतलब है, अपने भगवान की तरफ चल रहा, हमें तो यह दीक्षा है भाई, हर्ष लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, राम जिसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई। सब काम ठीक हो जाता, एक ब्राह्मण देवता की कथा थी, ब्राह्मण देवता का लड़का था बड़ा, वो मर गया, तो ब्राह्मण मेरा वो एकदम निकल गया, थोड़ा जवान था, ईश्वर भी चिंता नहीं, तो मैं चिंता लगा लूंगा, कि मुर्दे को उठाओ, आप उठाओ, जिसके घर से उठाओ मत उठाओ, थोड़ी क्या मतलब है जो निकल गया आप बस संत हो गए। सब कुछ काम श्रोत जाए बस समय ऐसा होता नहीं, सो बिगड़ो अपना काम सुधारा, सब काम सुधार, सब काम रुक जाएगा, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान पर मत करो, सही जैसा है वैसे ही, बीमार है से मार है जैसा है जाओ, एकदम बढ़ जाएगा, सब काम बटे हो जाएगा, जो लग गए हैं उनका काम बन गया। ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए, राम जी से लगे रहो भाई, ये बात है बहुत बढ़िया चीज है। आप जिस अवस्था में है जैसे है वैसे ही समझो, मत करो, राम जी में लगने के लिए ही मानव शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो अपने तो भगवान में लगना है। हमें क्या मतलब, क्या बहन से जरूरत है, क्या भाई से जरूरत है, अपने तो ठाकुर जी में लगना है। आप साहब सब काम ठीक होता, सब लग जाओ, लग जाओ, एक ही बात है, एक ही बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम बने। बोलो सच्चे हृदय से ले जाओ भगवान पास, सच्चे हृदय से ऐसे लगा रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लगे रहो भाई। बोलो राम नाम बहुत बढ़िया है, सच्चे हृदय से लग जाओ, काल तो मैं जाओ, काल कुछ नहीं करना, जैसे वैसे ही भगवान की तरह परवाह मत करो, बेपरवाह संसार से सब काम ठीक हो जाएगा, सब। आप लोगों को सच्चे नहीं सच्चे बात आना है, बात से चंद्र की जय, गौर मुकुट वंशी वाले की जय।